الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معامل وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری نہایت واجب الاحترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں, اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں قربانی کے متعلق ایک اہم بات ارشاد فرمائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ جو ہمیں عنایت فرمائی, اس شریعت نے ہر موقع کے مناسب احکام عطا فرمائے ہیں. ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پہ شریعت کا اہم ترین حکم اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا اور قربان کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ ما ہذہ الاضاحی, اللہ کے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا و علی صلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور ان کا طریقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کا طریقہ اور مبارک سنت کیسے ہے, اس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل سے فرمایا, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں, میرے بیٹے تیری کیا رائے اور تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل نے عرض کیا, یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, ابا جی جو خواب میں اللہ کریم نے آپ کو حکم عطا فرمایا ہے آپ اس حکم پہ عمل کریں, اگر اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ اس پر صبر کر کے دکھاؤں گا اور صبر کروں گا. حضرت اسماعیل کو لٹا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گھرے پہ چھری چلانا شروع کر دی, اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھنی, حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ ان کے گلے پر چھری پھر گئی ہے, ذبح ہو گئے ہیں, اپنی آنکھوں سے پٹیاں کھولیں تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور ان کی جگہ پہ ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے. قرآن کریم میں ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا, قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم جو خواب میں ہم نے حکم آپ کو دیا تھا آپ نے اس کو سچا کر دکھایا اور عمل کر دیا ہے. فدیناہ بذبح عظیم, لیکن حضرت اسماعیل کو بچا کے ان کے بدلے میں اللہ نے عظمت والی قربانی عطا کر دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کے بدلے میں ایک ایسا دمبا عطا کیا جو جنت سے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. یہ جنت والا دمبا کیوں آیا, زمین والا دمبا کیوں نہیں تھا؟ اس کی وجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں اور نبی کا وجود اللہ جنت سے بناتے ہیں. انبیاء سارے بشر ہیں, امت بھی بشر ہے, لیکن امت اور انبیاء اور نبی اور انبیاء میں فرق یہ ہے, امتی جس زمین مٹی سے بنتا ہے وہ زمین والی ہے, نبی جس مٹی سے بنتا ہے وہ جنت والی ہے, نبی الانبیاء جس مٹی سے بنتے ہیں وہ جنت الفردوس والی ہے، تو جو زمین والی مٹی اور جنت والی مٹی میں فرق ہے وہ نبی اور امتی میں فرق ہے، اور جو جنت والی اور جنت الفردوس والی مٹی میں فرق ہے وہ نبی اور نبی الانبیاء میں فرق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں جنتی دمبا اس لیے دیا، حضرت اسماعیل نبی ہیں جن کا وجود جنتی ہے، تو جنتی وجود کے بدلے میں جنت کا دمبا دیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس دن سے جان کے بدلے میں جان یعنی جانور کی قربانی کا مسئلہ چلا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فضائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات تو میں نے یہ بتائی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیسے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام والسلام کو خدا کا حکم ہوا، ان نے اپنا بیٹا ذبح کیا، اللہ نے ان کے بیٹے کو بچایا اور ان کے بدلے میں جانور کی قربانی دی۔ اس دن سے جانور کی قربانی کا عمل اب باقاعدہ باضابطہ شروع ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور شریعت مطہرہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما فیہا، یا رسول اللہ فما لنا فیہا، یہ جانور جو ہم ذبح کریں گے اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بکل اشارت حسنہ، اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن کریم میں دوسرا مسئلہ بھی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا ایک ایک بال پہ یوں 10 نیکیاں اللہ عطا فرمائیں تو کروڑوں اربوں نیکیاں انسان کو ایک جانور کے ذبح کرنے پہ مل جاتی ہیں۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قربانی کے فضائل میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک تو جانور ہے، جانور کا گوشت ہے، قیامت کے دن اللہ کن کن چیزوں پہ اجر دیں گے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَيَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، کہ قیامت کے دن اس جانور کے کھر، اس جانور کے بال اور اس جانور کے کھر اور بال اور سینگ آئیں گے۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ جانور کے وہ اعضاء جو عام طور پہ استعمال نہیں ہوتے اور پھینک دیے جاتے ہیں، جب اللہ کریم ان کے بدلے میں اجر عطا فرمائیں گے تو جانور کے وہ اعضاء جو کھائے جاتے ہیں اس پر کس قدر اللہ انعام عطا فرمائیں گے۔ جب جانور کے کھر پہ اجر ہے، جانور کے بالوں پہ اجر ہے اور جانور کے ہڈیوں پر اجر ہے، تو یہ بتائیں جانور کے سینگوں پر اجر ہے، تو جانور کا گوشت جو کھایا جائے گا، جانور کی کلیجی جو کھائی جائے گی، جانور کا جگر جو کھایا جائے گا، جانور کا مغز جو کھایا جائے گا، ان چیزوں پر اللہ کس قدر اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمن العطایا سمن الضحایا، اپنے جانوروں کو خوب موٹا کر کے اللہ کے راستے میں ذبح کرو، کیونکہ جانور تمہارے لیے پل صراط پہ سواریاں ہوں گی۔ ظاہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ جس قدر راستہ پر خطر ہو، سخت ہو، اسی قدر سواری عمدہ سے عمدہ ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ سواری عمدہ رکھو، جانور عمدہ رکھو گے تو پل صراط پہ تمہاری عمدہ سواری بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو میں نے عرض کی کہ جانور کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، دوسری بات میں نے بتائی کہ قربانی کے جانور کے ذبح کرنے پہ اللہ کس قدر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، تیسری بات یہ سنیں کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا کس آدمی کے ذمے ہے۔ اس کے لیے ذہن نشین فرما لیں، ایسا وہ آدمی جو مسلمان ہو، نمبر دو بالغ ہو، نمبر تین آزاد ہو، نمبر چار مقیم ہو، مسافر نہ ہو، نمبر پانچ حیثیت اور وسعت والا ہو، ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور وسعت والے سے مراد کیا ہے؟ وہ آدمی جس کے پاس 7 تولہ سونا ہو، وہ آدمی جس کے پاس 52 تولے چاندی ہو، یا وہ آدمی جس کے پاس ان کے برابر پیسے یا ان کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، ایسے آدمی پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ 7 تولے سونا، یہ 52.5 تولے چاندی، اس کی آج کے دور میں جو چاندی کی قیمت ہے وہ تقریباً 50,000 کے لگ بھگ بنتی ہے. مطلب یہ کہ جس آدمی کے پاس 50,000 روپیہ ہو یا ضرورت سے زائد 50,000 کا سامان موجود ہو, ایسے آدمی کے ذمے قربانی کے دن اللہ کے راستے میں قربانی کرنا واجب ہے. اور اس کا معنی یہ بھی سمجھیں, اگر کسی کے گھر میں ٹی وی موجود ہے, اگر وی سی آر موجود ہے, یہ ضرورت سے زائد چیزوں میں شامل ہوتا ہے, لہذا اس کی قیمت کو بھی نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا. 3 جوڑے کپڑے ضرورت کے ہیں, ان سے زائد جو کپڑے ہیں وہ ضرورت سے زائد ہیں, ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا. ہمارے وہ برتن جو گھر میں استعمال کے لیے ہوتے ہیں, خود استعمال کریں یا رشتہ دار کریں, یا وہ ہمارے برتن کسی مہمانوں کے موقع پر ہوں, وہ ضرورت کے ہیں. اور ایسے پیتل وغیرہ کے برتن جو زندگی بھر کبھی استعمال نہیں ہوتے, صرف نمائش کے لیے گھر میں رکھے ہوتے ہیں, یہ سامان بھی ضرورت سے زائد ہے, ان بھی نصاب کے اندر شامل ہوگا. اگر اس کے اندر پیسے موجود ہوں تو قربانی کرنا واجب ہے. بیوی پہ الگ واجب ہے, خامد پہ الگ واجب ہے, اولاد اگر بالغ ہو تو الگ واجب ہے. اس لیے اگر کسی عورت کے پاس زیور موجود ہے, اگر کسی لڑکی کے پاس زیور موجود ہے, تو ایسی عورت پہ قربانی کرنا واجب ہے. عام طور پہ عورتیں زیور استعمال کرتی ہیں لیکن اس پر قربانی نہیں دیتی, زیور استعمال کرتی ہیں اور اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیتی. جو عورت زکوٰۃ نہ دے یا جو عورت قربانی نہ کرے, اس کو زیور نہیں رکھنا چاہیے, زیور بیچ دینا چاہیے اور اپنے ذمے گناہ کا عذاب لے کر دنیا سے نہیں جانا چاہیے. دنیا کا زیور ختم ہو جائے گا اور جنت کا زیور کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا اور دنیا کا زیور اور زیب و زینت عارضی ہے, جنت اور جنت کا زیور اور جنت کی رائش دائمی ہے. عارضی خوشیوں کی خاطر دنیا کو قربان کرنا چاہیے اور دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اس لیے جس عورت کے پاس زیور موجود ہے وہ قربانی دے, اگر بالغ بچی کے پاس موجود ہے اس پر قربانی واجب ہے. عام طور پہ عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے اور وہ قربانی نہیں دیتی, اور گھر میں جو خامد قربانی کرتا ہے اس کو کافی سمجھتی ہے, یہ بالکل غلط ہے. اگر خامد صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی الگ واجب ہے, بیوی پہ قربانی الگ واجب ہے. اگر بیوی کے زیور کی وجہ سے خامد قربانی دے دے تو اس کی مرضی ہے, اگر اس کی طرف سے نہ دے تو بیوی کے ذمے ہے قربانی کرنا. یہ دو مسئلے ذہن نشین فرمائیں. اور تیسرا مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں, قربانی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق کریں. قرض لے کر قربانی کریں ادا ہو جائے گی, لیکن قرض لے کر قربانی کرنے کی بلا وجہ ضرورت نہیں. یہ اللہ کی عبادت ہے, یہ ریا اور نام و نمود کی بات نہیں ہے. حیثیت ہے قربانی کریں, حیثیت نہیں تو قربانی نہ کریں. اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے. نمبر 4, یہ جو قربانی کی ہے اس قربانی کا سارا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ اپنے گھر میں استعمال کریں, ایک اپنے ایسا کرنے سے قربانی کا گوشت صدقہ کرنے کا جو اجر ہے وہ نہیں ملتا, اس سے بندہ محروم رہ جائے گا. قربانی ادا ہو جائے گی لیکن قربانی کے گوشت کے تقسیم کرنے کا ثواب نہیں ملے گا, قربانی ادا ہو جائے گی. اور 5 مسئلہ, قربانی کے گوشت کے بعد قربانی کے جانور کی کھال کا ہے. اس کھال کو اپنے گھر میں استعمال کریں تو جائز ہے, مصلی بنا سکے تو جائز ہے, کسی کو ہدیہ دینا چاہیں تو جائز ہے. لیکن قربانی کی کھال اگر بیچیں تو پھر اس کا پیسہ اسی کو دیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے, کسی اور جگہ پر نہ دیں. ہم چونکہ قربانی کھانے گھر میں استعمال نہیں کرتے, لہذا آج کے دور میں قربانی کی کھالوں کا بہترین مصرف اور بہترین مقام وہ مدارس کے طلبہ ہیں. میں اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے اور بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ جب قربانی کریں تو قربانی کے موقع پر قربانی کی کھال اپنے مدرسے کے حوالے کریں, تاکہ آپ کی کھال سے جو پیسے ملیں اس سے مدرسے کے طلباء اور طالبات کی ضروریات پوری ہوں. قربانی کی کھال کا اجر بھی ملے گا اور مدرسے کی دن رات تعمیر ترقی اور دن رات مدرسے کی جس قدر طلباء اور طالبات پڑھیں گے اس کا اجر اور ثواب بھی آپ کو ملے گا. اس حوالے سے 5 مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جو قصائی جانور کو ذبح کرتا ہے, اس کی اجرت الگ دینا ضروری ہے، اس کو اجرت کے اندر کھال دیں تو غلط ہے، اگر اجرت کے اندر گوشت دیں تو غلط ہے۔ ویسے گوشت دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن مزدوری میں گوشت بھی نہیں دے سکتے اور مزدوری میں اس کی کھال بھی نہیں دے سکتے، مزدوری الگ قصائی کو دینا ضروری ہے۔ یہ قربانی کے متعلقہ مسائل وہ ہیں کہ جن مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے یہ بھی سمجھیں، چھٹا مسئلہ، کہ جب قربانی دیں تو قربانی عید کے دن عید کی نماز کے بعد دیں، جن جگہوں پہ عید کی نماز واجب ہے اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو قربانی ادا نہیں ہوگی، عید کی نماز کے بعد دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جو چھوٹے دیہات جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی، اگر وہ قربانی عید سے پہلے کریں تب بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر ان کے لیے بھی یہ ہے کہ عید کی نماز کی ادائیگیوں کے بعد قربانی کیا کریں۔ ساتواں مسئلہ، قربانی جو ادا کرنی ہے تو قربانی 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج تک کریں، 12 ذی الحج کی مغرب غروب آفتاب تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ دن کو قربانی کریں تو بھی جائز، رات کو کریں تو بھی جائز، لیکن بہتر یہ قربانی دن کو ہو۔ اور آٹھواں مسئلہ، کہ جب قربانی کریں تو پہلا دن زیادہ بہتر ہے، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس ترتیب کے ساتھ قربانیاں کریں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ سنت کے مطابق قربانیاں ہماری ادا کی جائیں گی۔ اور جب قربانی کریں، اگر بکری ہو تو ایک آدمی کی طرف سے، اگر بھیڑ یا دمبا ہو تو ایک کی طرف سے، لیکن اگر گائے، بھینس یا اونٹ ہو اس میں 7 آدمی شرکت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے اندر 7 آدمی شریک ہوں، لیکن اگر آپ نے گھر میں کسی بچے یا بچی کا عقیقہ کرنا ہے اور آپ کے گھر میں گائے یا اونٹ یا بھینس کی قربانی موجود ہے، اس کے اندر عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، مثلاً 6 حصے قربانی کے ڈال دیں، ایک بکری، ایک حصہ بچی کی طرف سے عقیقہ کا کر دیں، یا 5 حصے قربانی کے رکھ لیں، 2 حصے ایک بچے کی طرف سے عقیقہ کا رکھ لیں، یوں بھی کر سکتے ہیں۔ تو عقیقے کا حصہ بھی اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے، یہ سنت کے خلاف نہیں اور شریعت کے خلاف نہیں، اگر یوں بھی کریں گے تو اس پر عمل ہوگا اور عقیقہ بھی ادا ہوگا، قربانی بھی ادا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی خرچ کرنے میں آدمی فراخ دلی سے کام لے، اللہ توفیق عطا فرمائے، دل کھول کر پیسے خرچ کرے، اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے اور دل میں بخل نہ کرے، یہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی نے لینا ہے۔ اور کس قدر انسان کی سعادت ہے کہ جو مال اللہ پاک نے دیا ہے اس مال میں سے کچھ مال اللہ اگر اپنی ذات کے لیے قبول فرما لے تو اللہ کا احسان ہوگا۔ اس لیے قربانی خوش دلی سے دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قربانی کا خون ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اس کا اجر انسان کے نامۂ اعمال میں پہنچ جاتا ہے، اجر مل جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فطیبوا بها نفسا، قربانی کو بڑے اچھے دل سے اور بڑی خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو، بجھے دل سے قربانی ادا نہ کیا کرو۔ جب آپ نے قربانی دینی ہو تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، عیب دار جانور کو قربانی کے اندر نہ دیں، اگر کسی کا سینگ جڑ سے اکھڑا ہے یہ جانور قربانی میں نہیں لگے گا، اگر بھینس کے 2 تن خراب ہیں اور 2 ٹھیک ہے قربانی میں نہیں لگے گی، اگر 1 تن خراب اور 3 ٹھیک ہے قربانی میں لگ جائے گی، اگر کسی جانور کی دم 3 سے زیادہ کٹی ہے تو جانور قربانی کے اندر نہیں لگے گا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے پاؤں میں اتنا لنگڑا پن ہے کہ جانور چلتے ہوئے خود نہیں چلتا بلکہ اپنی ٹانگ اٹھا کے چلتا ہے تو یہ جانور قربانی میں نہیں لگے گا، لیکن اگر جانور ایسا ہے کہ اس کے پاؤں میں لگنا پن ہے لیکن چلتے ہوئے زمین پر لگا کر سہارا دے کر چلتا ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر کسی جانور کا کان جڑ سے اکھڑا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر تیسرے حصے کے قدر کٹا ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی، تیسرے حصے سے کم کٹا ہے تو پھر جانور کی قربانی ہو جائے گی، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ قربانی کے موقع پہ بعض نر جانور وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ نر جانور بچے کی پیدائش کے قابل نہیں ہوتا، جس جانور کو خصی جانور کہتے ہیں، اس جانور کی قربانی کریں تو جائز ہے، بلکہ اس کی قربانی بہتر ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی فرمائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی قربانی کرنا افضل ہے، کیوں؟ لئن لحمہ الذ و اطیب، ایسے جانور کا گوشت لذیذ بھی ہوتا ہے اور ایسے جانور کا گوشت ستھرا بھی ہوتا ہے، جیسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. قربانی کے موقع پر ہمیں ان چیزوں کا بھرپور خیال کرنا چاہیے. اور جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے تو پہلے 9 دن روزہ رکھنا سنت اور مستحب ہے. ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو روزے رکھ سکتی ہیں وہ 9 روزے رکھیں. 1 ذی الحج کو روزہ شروع ہوگا اور 9 ذی الحج کو روزہ ختم ہو جائے گا. ان 9 دنوں کے روزے رکھنے کے حدیث مبارک میں بہت زیادہ فضائل آئے ہیں. اگر روزہ رکھ سکے تو بہت سعادت کی بات ہے, لیکن چونکہ نفلی روزہ ہے اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھے ایسے آدمی پر ملامت بھی نہیں کرنی چاہیے اور ایسے آدمی کو گناہ بھی نہیں ہوتا. روزہ رکھنے کا اہتمام ضرور کریں, لیکن اگر نہ کر سکے تو گناہ بھی نہیں ہے. اللہ ہمیں شریعت کے سارے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کا جانور ذبح کرنا ضروری ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے اور اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قربانی کے جانور کی بجائے قربانی کے جانور کی قیمت دے دیں. ہاں ایک مسئلہ درمیان میں یاد رکھ لیں, اگر کسی آدمی نے قربانی کا جانور لیا کسی وجہ سے بیچنا پڑ گیا تو پھر اس دوبارہ قربانی دینا ضروری ہے, لیکن جب دوبارہ دیں گے تو جتنے کا جانور بیچا ہے اس سے کم کا نہ ہو, اس سے مہنگا ہو. اگر آپ کے پاس بکرا موجود تھا اور قربانی کے لیے رکھا تھا, کسی ضرورت کی وجہ سے اس کو 10,000 کا بیچ دیا, اب آئندہ 8,000 کا حصہ نہ ڈالیں بلکہ 10,000 کا بکرا ہی لیں. 10 سے مہنگا ہو, 10 سے سستا نہ ہو, اس کا خیال کریں. اور قربانی کے دن قربانی کے جانور ہی ذبح کرنا چاہیے. قربانی کے جانور کے بدلے میں اگر اتنے پیسے ادا کر دیے تو قربانی ادا نہیں ہوگی, جانور ہی ذبح کرنا ضروری ہے. بعض لوگ جو کافروں سے بہت متاثر ہیں ان نے کافروں کا اعتراض نقل کیا ہے, یا کافروں کا اعتراض ایک یہ ہے کہ اگر اس دن قربانی نہ ہو بلکہ قربانی کی بجائے یہ جانور ذبح کرنے کی بجائے جانوروں کے پیسے اکٹھے کر لیے جائیں, یتیم خانے بنے, ہسپتال بنے, اسکول بنے, مدرسے بنے, کتنا فائدہ ہوگا؟ تو جانور کی قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی بجائے پیسے جمع کر کے صدقہ کر دیں تو نفع زیادہ ہو. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کے دن اگر اس کے پیسے دیے تو قربانی نہیں ہوگی, اگر جانور ذبح کیا تو ہی قربانی ہوگی. باقی یہ کہنا کہ قربانی کے جانور کے پیسے جمع کرے تو فائدہ بہت ہوگا, باقی فوائد کے لیے شریعت نے دیگر اسلامی مالیاتی نظام بنایا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. زکوٰۃ کا نظام موجود ہے, عشر کا نظام موجود ہے, صدقہ ذوال فطر کا نظام موجود ہے. صدقہ نافلہ کا ایک مستقل باب موجود ہے اور یہ شریعت نے بات سمجھائی ہے. اس کے باوجود بھی ہسپتال اور سکول اور یہ دوسرے سینٹر بنانا یہ حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس لیے ہمارے قربانی کے جانور کو بیچنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ سمجھیں کہ شریعت کا منشا یہ ہے, اللہ پاک نے 2 قسم کے مال بندے کو عطا فرمائے ہیں. بعض مال وہ ہیں جو جان والے ہیں اور بعض مال وہ ہیں جو بے جان ہیں. جان والا مال بھی دیں اور بے جان بھی دیں. زکوٰۃ, صدقۃ الفطر, عشر, صدقات نافلہ, سونا, چاندی, یہ سب وہ ہیں کہ جو بے جان ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ بے جان بھی دو اور جاندار بھی دو. اگر ہم نے قربانی کے دن جانور کی بجائے جانور کے پیسے دے دیے تو پھر بے جان مال دوبارہ دے دیا. شریعت چاہتی ہے کہ بے جان مال کا صدقہ بھی کریں اور جان والے مال کا صدقہ بھی کریں, دونوں کو اللہ کے راستے پہ پیش کریں. تیسری بات یہ سمجھیں کہ شریعت بعض مسائل دیتی ہے مزید دوسرے مسائل پر عمل کرانے کے لیے. شریعت نے جہاں نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ کی بات کی ہے, وہاں جہاد کی بات بھی کی ہے. جہاد میں خون اپنا بھی نکلتا ہے, اپنے مخالف کا بھی نکلتا ہے, تو کبھی خون دینا پڑتا ہے, کبھی خون لینا پڑتا ہے. تو شریعت نے اس موقع پہ حکم دیا جانور ذبح کرو. جب جانور ذبح کریں گے تو بہتا خون دیکھنے کی عادت پڑے گی, اپنا خون اللہ کے راستے میں نکل گیا تب بھی تکلیف نہیں ہوگی, اور اگر کافر کا خون بہانا پڑا تب بھی تکلیف نہیں ہوگی, یا ہوگی تو کم از کم کم ہوگی. اس لیے جہاد کی تربیت کرانے کے لیے شریعت نے قربانی کا حکم بھی دیا ہے. اور چوتھی بات یہ سمجھیں, اس دن اللہ پاک کا محبوب عمل وہ مال کا صدقہ کرنا نہیں ہے, بلکہ محبوب عمل اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کر دینا ہے. حدیث مبارک میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم, کہ عید والے دن اللہ کا سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین عمل وہ اللہ کے راستے میں جان کا ذبح کرنا اور خون کا بہا دینا ہے. اس سے پتہ, اچھا یہ ذہن میں رکھ لیں پانچواں جو آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ قربانی کے دن گوشت کو ذبح کر کے تقسیم کرنا مقصود ہی نہیں، بلکہ جانور کی جان کو ذبح کرنا ہی مقصود ہے، اور یہ تب ہی ہوگا جب جانور ذبح کریں گے، یہ اس وقت حکم شریعت پر عمل نہیں ہوگا جب ہم اس کے بدلے میں اللہ کے راستے میں جانور کی قیمت دے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس دن جانور کی جان کی بجائے گوشت مقصود ہوتا تو کوئی آدمی 10 من کا گوشت کا صدقہ کرے اور جانور ذبح نہ کرے، قربانی نہیں ہوتی، لیکن 10 کلو کا بکرا ذبح کر دے، قربانی ہو جاتی ہے، اگر جو اس کی ایک بوٹی بھی صدقہ نہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ آج کے دن جان مقصود ہے، آج کے دن جانور کا گوشت مقصود ہی نہیں، اور جان تبھی ذبح ہوگی جب اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کریں گے۔ اگر جانور کی قیمت ادا کر دیں گے تو جو شریعت کی منشا ہے وہ قطعاً ہرگز پوری نہیں ہوگی، اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس پر یہ بھی اعتراض کیا ہے، مثلاً ہندو اعتراض کرتے ہیں کہ جب تم اللہ کے راستے میں گائے ذبح کرتے ہو اور اس میں گائے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، مسلمان گوشت کھانے کے لیے بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان قطعاً ظلم نہیں کرتا۔ کیوں؟ جب اس جانور پہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، یہ اللہ کے نام کی مستی میں جھوم جاتا ہے اور جانور کو کٹنے کا درد نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے حدیث مبارک میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یجد الشہید من مس قتل الا کما یجد احدکم من مس القرصتی، کہ شہید کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے ایک کو چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جتنی تمہیں چونٹی کے کاٹنے کا درد ہے، اس قدر شہید کو اللہ کے راستے میں قتل ہونے کا درد ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے راستے پہ، اللہ کے نام پہ اگر انسان جان دے اس کو بھی درد نہیں، اگر اللہ کے نام پہ جانور جان دے تو اس کو بھی درد نہیں ہے۔ اس لیے کوئی ایسی اعتراض کی بات نہیں کہ جس پر انسان پریشان ہو یا جس پر انسان ضرورت سے زیادہ متفکر ہو۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اعتراض آدمی کرتا ہے جب بندے کو دین سمجھنا ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ جانور کے اندر سارے شرکا کا آپ کہتے ہیں مسلمان ہونا ضروری ہے، اگر ایک کافر بھی جانور کے اندر شریک ہو گیا تو مسلمانوں کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں اگر مسجد میں کچھ کافر فنڈ دے دے تو مسلمان کا فنڈ ضائع نہیں ہوتا، اگر کنویں میں کچھ کافر چندہ دے دے تو مسلمان کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اگر کوئی سکول تعمیر کرنے میں کافر اجر فنڈ دے بھی دے مسلمان کا ضائع نہیں ہوتا، تو اگر یہاں کافر شریک ہو جائے تو پھر مسلمان کی قربانی ضائع کیوں ہوگی؟ اس کا جواب یہ سمجھیں کہ جس طرح مسجد میں مسجد مقصود ہوتی ہے، کنویں میں پورا کنواں مقصود ہوتا ہے، لیکن یہاں قربانی کے مسئلے میں قربانی کا گوشت مقصود نہیں بلکہ جان مقصود ہے۔ حصے گوشت میں ہوئے ہیں، حصے جان کے اندر، حصے ہوئے گوشت کے اندر ہمارا اپنا حصہ، کافر کا اپنا حصہ، لیکن جان وہ ہے جو تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔ گوشت تقسیم کو قبول کرتا ہے لیکن گوشت میں گوشت مقصود نہیں ہے، جان تقسیم قبول نہیں کرتی اور جان مقصود ہے۔ تو جب جان تقسیم ہی نہیں ہو سکتی تو کافر کا حصہ الگ کیسے ہوگا اور مسلمان کا حصہ الگ کیسے ہوگا؟ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کنویں کے اندر پانی موجود ہے، اب یہ کنویں کا پانی اگر اس کے اندر تھوڑا سا پیشاب مل جائے تو سارا پانی ناپاک ہوگا۔ اب کوئی بندہ یہ کہ جی کچھ پاک ہے کچھ ناپاک ہے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل اگر کافر شریک ہو گیا تو ساری جان حرام ہو گئی، ہم مسلمان کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور آخر میں یہ بات سمجھیں کہ بعض لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ جو ہم قربانی کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں، اس سے انسانی اور مسلمانوں کی معیشت ختم ہوتی ہے، اتنے کروڑوں کی تعداد میں جانور آپ نے ایک دن ذبح کر دیے جس سے مسلمانوں کا معاشی نقصان ہے، اگر یہ تھوڑے تھوڑے ذبح ہوتے رہتے تو مسلمانوں کا معاشی نقصان نہ ہوتا یا کم ہوتا۔ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں، ہم کہتے ہیں جانور ایک دن میں ذبح تو ہوتے ہیں لیکن ایک ہی دن میں عید والے دن پیدا ہو کر بڑے نہیں ہوتے، بلکہ بکری اور بھیڑ پہ سال لگ جاتا ہے، گائے بھینس پہ 2 سال لگتے ہیں، اونٹ پہ 5 سال لگتے ہیں۔ تو جب کروڑوں جانور آپ قربانی میں ذبح کریں گے، اس کے لیے آپ کو کتنے مزدور چاہیے جانور سنبھالنے کے لیے، کتنے ٹریکٹر چاہیے کاشت زمین میں کھیت پیدا کرنے کے لیے، اور کتنے نوکر چاہیے اس کھیت کو کاٹ کر جانوروں کو کھلانے کے لیے، اور کتنی موٹریں چاہیے زمین سے پانی نکالنے کے لیے، اور کتنی فیکٹری چاہیے کھاد بنانے کے لیے جو فصل کے اندر لگے، اور کتنا رقبہ چاہیے جس کے اندر بیج ہوں اس فصل کو اگانے کے لیے، اور کتنی نہر چاہیے جس کا پانی اور فصل کو دینے کے لیے، اور پھر کتنی فیکٹریاں چاہیے یا جس کے اندر یہ ٹریکٹر بنے جس نے زمین کاشت کرنی ہے. تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے معیشت مستحکم مضبوط ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتی. اور جب آپ ہزاروں اور لاکھوں جانور اپنے ملک سے باہر بھیجیں، اس کے بدلے میں آپ کو سر مبادلہ ملے گا اور ملکی نظام میں معیشت مزید مستحکم ہوگا، کمزور نہیں ہوگا. بہرحال شریعت پر اعتراض وہ کرتے ہیں جو صحیح طرح شریعت کو نہیں سمجھتے، اور جو صحیح طرح شریعت کو سمجھے وہ اس پر کبھی اعتراض نہیں کرتے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت کو سمجھ کر شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اپنے پروگرام کو جاری رکھیں، نظمیں، تلاوتیں، نعتیں، بیانات سنیں، اور قربانی کے دن دل کھول کر قربانی کریں. اللہ کے نام پہ جانور ذبح کریں، اللہ کے نام پہ گوشت کھائیں. بابرکت گوشت ہے، خود بھی کھانا چاہیے، دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.